بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال تیر شپا خلاصة ما نو ذکر کرده تفصیلی خلاصة ده انفال اغا چه کلمخ تراشی نو علاقه ده مزامینو بو جوڑخ سره پوئیگی دعوی ما ذکر کرده او بیا مختصر خلاصة و تفصیلی مختران اله دی صورت کی دو حصی دی سورة انفال کی رنبه حصا دا سلویخ آیاتا پوری دا او پده که دعوه رنبه ذکر کری په پنزو کلماتو رنبی آیات کې بیا او صاف ایمان والا مجاہدینو ذکر گئی پنز صفات بیا پنز بشارتو نو ذکر کری په دویم او دریم آیات کې او بیا رنبه علت ذکر کری پنزم آیات کې دویم علت ذکر کری وم آیات کې او دریم علت ذکر کری نهم آیات کې او سلورم علت ذکر کری یو لسم آیات کې او پنزم علت ذکر کری دو لسم آیات کې یا سبب د قتال او بیا سبب د عذاب تیار لسایات کی ذکر کئی او رنبه قانون د دیم دعوی ذکر کئی قتال پی سبیل اللہ تینزل لسایات کی او شپار لسایات کی بیا شپگم علت ذکر کئی پول لسایات کی بیا زجر دی پنل لسایات کی بیا دیم قانون ذکر کئی پشل آیات کی بیا نه ذکر کئی د وصف د منافقانو نا دوئی شودیری شایات کی بیا دریم قانون ذکر کئی پسلیری شایات کی بیا ترغیب ذکر کی جہاد تا په پنځیش پګی شیات کې بیا سلورم قانون ذکر کی په وی شیات کې بیا پنځم قانون ذکر کی په حکم دیر شیات کې بیا اوم علت ذکر کی په دیر شیات کې بیا تم علت ذکر کی په دیر شیات کې او بیا بیان د فواید او د تقوا هغه به ذکر کی ثبوتن بم ذکر کی لکه 30 او 34 آیات کې او نقشن بم ذکر کی په 31 32 34 35 او 36 آیات کې جواب د سوال وای په 33 نمبر آیات کې ذکر کی به مانعین د عذاب نوجود د نبی صلی الله علیه وسلم او استغفار بیا تفیف او خروی ذکر کوي شپږ دیر شو دیر شایات کې زجر دی پاته دیر شایات کې او زم دعوه ذکر کوي او کم سلویس کې او تاکید په سلویس کې دا لوم به حساب او د مزامین او تقسیمو تفصیلی طریقې سره او د مه حساب بیا دغه سلوی خیات ناخره پوری دا پدې کې تفصیل دی د لومبه داوی مصارف ذکر کوي پنځه د غنیمت یو سلويخ کې بیا نه هم علت ذکر کوي په دوه سلويخ کې لسم علت ذکر کوي په درې سلويخ کې یو لسم ذکر کوي په سلور سلويخ کې بیا شپږم قانون ذکر کوي په پنځه سلويخ او شپږ سلويخ او سلويخ کې چې هغه په شپږو امور او یا شپږو دفو باندې دا قانون مشتمل دی بیا دو لسم علت ذکر کوي په اته سلويخ آیات کې او بیا دیار لسم علت ذکر کوي نه حاصل وي کی دا غدیار نس علتونو ګلوم به داوی چې کوم بیا تفیفات دي 50 آیات نه والا 50 پوری ذکر کوي سبب د عذاب چې هغه مشترک ته کومین دا غ اقوامو کې چغیر تکذیب د انبیا او کړو چې هغه کفر دی پایاتونو تغییر د نعمت ته بیا وم قانون ذکر کوي و 50 آیات کې او دا د امیر د بارا دی خاص بیا اتم قانون ذکر کوي عام اغش پیتا آیات کی بیا نه هم قانون خاص ذکر کوي په یوش پیتا کې سره د تسلینا په دوش پیتا او دریش پیتا کې بیا لسم قانون ذکر کوي چې هغه خاص قانون دی په سلورش پیتا آیات کې بیا یو لسم قانون خاص ذکر کوي په پنځش پیتا شپږش پیتا کې بیا دو لسم قانون ذکر کوي دام خاص دی په اوش پیتا آیات کې بیا یو دو وهم د فقهي دوی اعتراضونه اشکالونه شوبې دي ته شپېته نه هش پیتا کې بیا دیار لسم قانون ذکر کوي او یا او یا او یا کی دا دیار لس قوانین شو او په اخر د صورت کې بیان دی تقسیم د خلقو پنځو قسمونو ته سلو قسمونه د مؤمنانو دي په شان د جهاد او د نصرت کې په قرانه کې سره د بشارت مدي تا یو قسم کافر دي کنه بار صورت سوچ په بیا کې نو اکه خبره دې جوړه شو چې د لومبه داوی د پاره دیار لس وجي او د دې می داوی د پاره دیار لس قوانین ذکر شو دیار لس کیسونو لکه څنګه چې ما اجمالی ویلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم اذن بل علت وبل وجه ذکر گئی چ انفال دا غره الله او رسول لي اختیار دا غي دي ولي وګور الله تاسو دعا قبول کړه او تاسو امداد د پاره ملائک راولې ګل کړه او غلبه در کړه ایز تستغیثونا کله چې تاسو فریاد کو ربکم رب خپلتان استغاثه ستوي طلب الغوث امدادم غوښتو امدادم طلب کو کوم وخت چې تاسو فریاد کو خپل رب ته فاستجاب لكم نو قبول اکړه دعا تاسو او دې ویلو چې انی مومیتکم بالف من الملائکه یقینا زه امداد کوم کې ان تاسو سره پزرو ملائکو مردفین چې راځي با په یو بل پسې یو بل پسې وي ردیفین اصل کې هغه وایي چې په یو سوارلې سواری یو مخ کې بل رسوي کنه نو دی یو بل پسې بدر رواني دا استغاثه څنګه وا عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ابن کثیر را نقل کړو چې کله د بدر روزه محمد رسول الله خپل ملګرو ته وکړل چې هغه د پاسه دیار 300 کسانو 313 کسان دي مشرکانو ته چوکتل نغی زرو یاد دی د پاسو یو پدری سیوادی او وسلی ارسه سامانو نغی سره ډیر دی صحابه سره نشته بیا نبی علیہ السلام قبله ته مخ کو او بیا الله سوچت کلو او نبی علیہ السلام لنګ والو او صادری دا ته چولیو او بیا دا دعا کوله اللهم انجز لی ما وعدتنی اللهم انت هلك هذه العصابه من اهل الاسلام فلا توبد في الارض ابدا يا الله تا چې ما سره کوم وعده کړی دا غوړه کې يا الله داړو کې غون ته ټولګې دې ما سره نن کدا تا هلاک د مسلمانانو زمکه کې بستا بندگی ونشي هم ازال يستغيث ربه ويدعوه لګیا فریاد کو کو حتا سقط رداه وان من کبه تر دې چې صادری دوغون راو ور دي تا وګه بربنده پاتشوا نفاتا هو ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ راغه صادر راواغست فرد داو هغه واچو سمل تزمه به ځان سره یو دک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته وی یا رسول الله کفا کا مناشد دو کر ربک بس دتا چې کوم دعا وکړه دا پوره ده انه سینجز لک ما وعدک الله بخامخه پوره کوي کوم وعده چې تاسو سره کړی ده دا هغه ده چې الله ویلنی ممتکم بالف من الملائکه مردفین وما جعله الله الا بشرا او نه دې ګرځولې الله دارا لګل د فرښتو مگر زیره د غلبې ولې تطمئن به قلوبکم او دې د پاره چې مطمئن شي په سبب د دې زړونه تاسو دا الله چې تاسو سره وعده وکړ چې زم لایق درلېګم دا تاسو رته سلې د پاره د استاد سره اطمینان د پاره او امن نصر الا من عند الله او نه د غلبا مگر د الله د طرف نه معنا نصر چې الله په ملائکه او غیره کې دا اسباب دي دا الله را طرف نه دي او دا اسباب مستقل نه دي دا ٹھیک ده دنیا کې چې څومره کارونه کیږي دا یاد ساته په اسباب باندې کیږي او دا الله د طرف نه چې کوم کارونه شوي دي هغه کې هم سبب دی مخه ته خدا بلا خبره ده چې الله اسباب ته حاجت نه لري دا بنوي چې الله به اسباب کوي نه الله اسباب ته حاجت نه لري مخلوق اسباب ته حاجت لري نور څومره کارونه چې په دنیا کې کیږي هغه کې اسباب شته دا ٹھیک ده چې باید ده که بتوه دا خبر اتفاقی وشوا و اتفاقی نه ده و قلاوی منطقیان چې په اتفاق کم پټ سبب دن نپروتی خامخا لا یخلو من سبب خفیف من سبب دقیس من سبب خفی خفی سبب دقیس سبب و که خامخایی نو الله جل شانو دا استاسو دا پارا زیره و گرزاو خچ استاسو زلو خوشحاله شی استاسو زلو مطمئن شی چې الله امداد رو لگو کنی غلبه دا غرط طرف نه ده او اسباب مستقل ندی مانا دا گمانو نکے چی دا مدد مون سر ملائکو کڑے دے زکر ناصر خوب ورے اللہ دے نو دا ملائکو پا نصر کے از دخل لشت زکر آگا صرف سبب دے مسبب خو اللہ دے نو زکر ومن نصر الا من عند اللہ او مقصد پا دے مقام کی دا اللہ معلوسی وے تفسیر کبیر کی امام راضی وے چی مقصد پا کی تنبیو چی ملائک اگر چی را رے گلی شیو او مقصد پکې ایمان والا سره موافقت او ملګرتیا وا لیکن په ایمان والا واجب دي چې غي اعتماد په دین نه کوي بلکې اعتماد داغي د الله په امداد باندې د الله په هدایت داغه په کفایت باندې په دې مقام کې دا مطلب دي چې ومن نصر الا من عند الله دا به وایي ګور چې غلب الله را کړل دا که سبب هم هغه پیدا کګنا ومن نصر الا من عند الله او نه د غلبا مگر د الله تعالی د طرف نه ان الله عزيز حكيم بشک الله تعالی ضرور به حکمتونو والا دی از یو غشیکم النعاس کله چې رو غړول الله پتا سو باندې پرکالی امنتم منه د پاره د امن داغه د طرف نه ایمان والا چې کله جنگیدل الله پاغي باندې پرکالي راوستا نعاس ته وي چې سړی ته اطمینان راشي سترګې پټي پټي کیږي او دا د ایمان والا صفت ته پداسې ځيږي چې په میدان د جهاد کې په دوانه خوب غوند راځي ښا سترګې پټي پټي کیږي دا ډېر اطمینان دی او حدیث کې راغلی نبی عليه السلام وي مفردات کې امام راغب ذکر کړو توبا لكل عبد وما داغه بند د پاره ډیره خوشحالي ده چې په داسې موکو کې په غوانې خوب راځي سرګې پټي پټي کیږي ولې اطمینان دی وسره ډیر زیات او یو د عبادت په موخه کې سرګې پټي دلی یا د قران د تلاوت په موخه کې یا د ذکر او اذکار په موخه کې نه ګوره د شیطان له طرف نه ښه دا دې ځکه د جهاد په میدان کې چې کوم راغلی دی دا امانت منه دا د الله له طرف نه امن دی نو اصل کې دا سر درنشي او دا غیر نرسته چې کله ته خبره کوزه شي کنه وړم غافل شي نه دا بیان نوم وینو او شاید چې مراد په دې مقام کې سپکواله نه معنا الله تاسو وجودونه سپک کړولې په داسې حال کې چې سړي باندې یې رب راته دې درون دی ښا ډیر خرابي نو الله په تاسو پر کالی را وستا امانته منه چې یې رل شي تاسو دل نه ښا او ينزل علیکم من السماء ماء راوی ورولی راورولی پا تاسو او بد آسمان نالی بحر کم بی دیده پارا چی پاکی تاسو پا سبب داغی ویو زیوان کم ریز شیطان اولیدی کس تاسو نا پلیتی دا شیطان و وسوسی دا شیطان لکه صحابه چی میدان تورسی دلوی کتل پا کم از مکا چی دیو لالو ندا شکوا کم از مکا چی دا خوری و ناغ دا غیر کسمت کیو آفا کافرو دارنگی اغی سره د اوبو سامان مامانو دلته خود خالص شګوا د اوبو سو درکم نه لګیدو یو الله د برینه باران وک چې باران وک نو دی غلطه شګ برابر شو او صحابه خپل لوخیم د کړو اخوا غړو به جوړ شو ولې مټوا نو دام د الله له طرف نو استاد او وسوسه ختم کړي خو یوز هب عنکم رجز الشیطان کني راواله د بدر واقع او ګوره دک حال مخه درغلی وخه و یوز هب عنکم رجز الشیطان اولی کی استاسو نا پلیتی د شیطان وسوسه د شیطان وليربط على قلوبكم او دې د پاره چې مز پټه وي تاسو په زړونو باندې او یو سب بتا بهل اقدام او مضبوط کی په سبب د دې پټه تاسو قدمونه ولړ چې مضبوط شي نو قدم هم مضبوط شي د دې به کی هی زمير رب القلب تراجي دې الله مالوسي وي تاسو په زړه پټه واله او جوړ مضبوط شي نو په مضبوطی شي ها ولې که بدن ډیر مضبوطی او سړی ډیر غټي خو چې کله زړه کې یاره رااله نو بیا خپل اسو پیریږي بیا کار نه دی ښه او نه چې مضبوط شي نو خپل مضبوطی شي او سب په تبه ال اقدا یو معنا زما معنا هی زمير ما او بو دراجې نه او مضبوط کړه په سبب د دې او بو قدمونه تاسو ولې شګه پرس شو برابر شو د دې خپل اغستا پیدا حاصل شو کنه او کافر اخوا په مصیبت کې پریوتل ولې اغي ته خټه مړي جوړې شوې تو سب به تبه الاقدام دواړه معنی دلته کول شي کدا زمير دي رب القلب تراجه کې کو بو ته الله مروسي دواړه ذکر کړی از يوحي ربك الى الملائكه کله چې وحي راولې ګل رب ستا ملائكو ته اني ماكم شيمان والا ته وای چې یقینا نو تاسو سره ما قولوا للمؤمنين اني معكم یو تفسیر دا زين تفسیر دا چې نه معنا مشوره تارب ملائکو ته وای چې تاسو سره مو ملائکو نو فثبت الذين امنوا نو کلک ایمان والا کلک تاسو په سبب جوړ شي دا غي د کلک والی نو سولقي في قلوب الذين كفروا الرعب خامخا غرزوم زو پزلونو د کافرو کې روب لرا فضربوا فوق الاناق وحيد سټونو د پاسا واضربوا منهم كل بنان وهي الذين هر بند کوڅو د دې چې دې بیان نه ځني ولي شي نو تور نه ولي شي بندونه د کوته ولا پرېږه الله یو لکه بوله زرو کوښوم او گزارونه بس تاسو فضربو فوق الاناق د سټ په پاسه به وه وضربو منهم كل بنان په دې نه دا پته لګی دا چې اسباب بخامخای الله جل شانو دا څه کولی شو چې بغیر د ایمان والا د جنگ نه کافر وبانه تندر را لګلې ټوله مړ کړې کني شو کولی لیکن ایمان والے پہ مقتل او سبب مخ تر اگے تدی وجہ نہ تاب اللہ غوری بدے باندے او دا سے چت نشی کی دے چت بس رب دعا گان و باندے لاز دا سے کہ او جاز بقدر اپی ہوئی او دا سے کہ وہ جو کافر بمری کنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوی پیر بل سو کو دارنگے دا معجزے دا دعا گان ارس کے اثرو لیکن سره دا غینې ایمان والے تلوی مقابله دا مقابله شوه دا خو سخت مقابله شوه دا والله جل شانو ایمان والا مضبوط کړو نه ولا مضبوط کړو قدمونه ولا مضبوط کړو دا کافر په لکه روب واچو او ایمان والهم اک کار وسرو کو چې 60 د پاسه او حل او لاسونه ولا مات لو ضربو منهم كل بنان زمو معنا دا اوه د دین هر جوړ د بدن د دی هر جوړ ولا مات کې ذالک بانهم شاق الله ورسوله دا ول راته وکي چې وی وه او د بندونه ولا مات ذالک بانهم شاق الله ورسوله دا په سبب د دې چې بشک دي خلاف کړی د الله او د رسول داغو دا الله او رسول خلاف کړی دی دا الله خلاف سي شرک کړی دی د رسول خلاف سي سنت داغه پر غودل او بدعت کوي داغه تابعداري نه کول او مَن یشاقق الله ورسوله او څوک چې خلاف کوي دا الله او رسول داغو فإن الله شدید العقاب نو بشک الله سخت عذاب ورکوونکی دی داسې کسانو ته الله سخت عذاب ورکوي ښا او سوره حشر کې به ان شاء الله راشي سرور آیت کې ذالکم فذوقوه دا عذاب نو وسکه دا ذالکم اشاره د عذاب ته دا او فذوقوه وسکه معنی په دې دنیا کې او ان من ما ان دا او ما دا مایخه او ان للکافرین سره د دې چې بشکا د کافرو د پاره عذاب النار عذاب د اوروم دی دا خو دنیا کې الله عذاب ورکو د ایمان والا پلاس دی له عذاب ورکو دی وټکول او یا کسان د دینه مردار کړو باندار کوي دی ورزول او یا دې نه قیدیان کړو او دې دام یاد ساتي چې د کافرو د پاره د اور عذاب هم دی معن للکافرین عذاب النار اوس ایمان والا د قانون ذکر کړي ګورا خلاصې ته ګورا چې تاسو ته ماوي دیار لس علتونا او وجد لومبه داوی د پاره ذکر کړي نه هم شماري او دیار لس قوانین د دیمه داوی د پاره ذکر کړي چې دې تر قتال او د جهاد قوانین وي تل کې نه دا لومبه قانون دی د جهاد او دې ته وی هغه قانون چې ضروری دی په وخت د قتال کې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې ور مخامخ شي کافر او تزحفن په جنگ کې زحفن چې ګڼ پریوتل کې یو بل ته دا غاړم صفو لال دې غاړم صفو یو بل کې نه نوځي دې ته زحف وي زحفن چې یو بل ته ګڼ پریوتل کې فلا تولوهم الادوار نو ماړوي دې ته شاګانی تخته باندې ګوري ځکه اسلام او ایمان او دین ته غیرت خي به غیرتی رته نه خي او دا یاد ساته ګوري چوم یولهم یوم یزند برا سوک چوالی په دغه ورځو دې کافرو ته شاخ پلا انا او تختی ها دو صورتونه دي لړکې الا متحرف لقتال مگر دا کچل جوړون کی قتال ته او جنگ ته اونر جوړون کی قتال ته او متحیزن الی فئه یا یو دې کی ځن کی خپل ډلې ته دا دو صورتونه نه دې ته لړکړو نو چا چې شا واړو لدی ته فقط با اب غضب من الله یقینا اختش په غضب د الله و مأواه جهنم او ټکانه جهنم دی و به اصل مصیرو بد دی دا ورګرځي دو دے سوک چې کافر ته په میدان د جنگ کې شا واړی او تختی دی نا الله وی دې زما په غضب اختش او د دې جهنم دی ناکار زه دی او څو صورتونه دي چې پاره کې دې تخت کول شي یو دا چې دا کافر خیال ته دارا ولی چې د تختم تختی نه نا تا پر اگرځي به متحرف لقتال قتال ته هنر جوړ یا داسې دې ته ځان رسي چې پاغه دې کې دې حمله مضبوطه کولی شي او متحیزا الی فئه یا خپل مرګرو له ځان رسي مرګري او قولار دي ولی ایک اکیلا دو ګیارا کنا نو بل مرګري له ځان رسي چې را مونږ بیا هم مضبوطو جنگ ټیک ده د دوه صورتونو دي خو دې را تیختې پنیت دي چرګنې زو وجلې کېګم او کافر به مې وژنې نو تیز تخت کینو فقط با په غضب من الله دا وړ خبره نه ده ګورې ښا ځکه صحابه به فخر کو په دې باندې چې په میدان د جهاد کې په غي گزارو شو به لګې ده کنه او افرې وو ته نو خپل نه به دا आवाज خته چې فوز تو رب الکعبه پرب د کعبه مې د قسم چې زه کامیاب شوم ولې غي ته پتو چې دا غم میدان دی چې په دې میدان کې نیکار خلق او نیکبخت خلق او غي د شهادت درجمومي دغه وجره چې قران کریم د صحابه صفات کو نو دې فرمایلی وو چې فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دې کې خو ساغو چې غي خپل حاجت پوره کو دا غي د شهادت ارزو او هغه پوره کړو څوک لا په انتظار دي چې کله بداله سعادت او د نیک وختیا مقرری ښه دا نه کان خلق وکړي او الله پای کې دا جرأت چولو چې غي به مخکې دا به ډیره بد ګڼله چې زره دشمن نه تختم او زه پښاو لګم نن چې مخه ته پسینه باندې لګم. عبد الله بن زبیر رضی الله عنه اړم دې د حجاج ملګرو سره چې کله د اغه لري گزار راغې او دې په بین شو لګې دولې منجنی خغه استعمالو پاغه وخت او بره په غره لګول او دا غ دین غټ غټ غټان را گزارول تر دې چې د کعبه دیوالونو په کیمرا پری وتیو نه پای کې دې په یو بینش باندې ولګې نظمه کې لاله چلار نو سمدستي بینش رضان اواله وروچت شو دوره پهلوانو او دا سر شې دلې او مخته نو داغې نوین را بیلې نو ولسنا علی الاقاب تدمی قلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدمام. مونږه خلق نیو چې زمون په کوناټو ویني بهيږي په پوندو باندې مونږه خلق چې زمون مخامخ په پنجو ویني را بهيږي مانه پسینه گزار خو مخامخ گزار خو تیخته به مونږ نشته. دا صحابو کې غو صغیر صحابي دیړو کې چې څنګه نبی له صلوات و سلام هجرت وکړه مدینه منوره ته نړومبه دې پیدا شه وړو صحابو کې د نبی له سلام د وفات په وخت کې د عمر لس کاله نه لس کاله او دا نور شان خو خود دی خو چې بیا کله تاریخ د صحابو غوړې نو تاسو پته ولګي خو دې مقام کې دا ذکر کړه چې دا غوړو کې ګنا نه دی ښا ډېر لوی ګنا دی فقط با بغضب من الله. او دلته دا سوچ وکړ دې چې مال خو الله کزه واپس شوم نو غازی شوم کوم الله د دنیا او د آخرت اجرونه راکړي اګه شهید شوم نو لایق خپل مرتبه ده او کافر هغه سره د دینه چې په کفر کې دی او غرامه کې تشوي دی هغه ما سره جنگيږي او زه ته پشاکېږم ذکر وی فقط باع بغضب من الله. حدیث کی راضی ده بخاری مسلم چې ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې تنه بو سبال موبقات دو هغه گناهونو نه ځان وساته چې هغه سړی هلاکې دومره غټ گناهونه دي. تپوس ته شو یا رسول الله و ما هن دا الله رسول دا کم گناهونه دي. محمد رسول الله فرمایل الشرك بالله یو خو شرک دی. ذین السحر جادو کوڑے منتر او درین قتل النفس التي حرم الله الا بالحق بے گناہ مسلمان وجل او سلورم اکل الربا سود خوړل او پنځم اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل د غریب سړي مال قبضه کول او پاغه باندې خېټه اچول او هم التولی یوم الزحف د جنگ په میدان کې کافر تشاکول او تختیدل او شپغم او هم قصف المحصنات پاک دامن باندې بدنامي لګول دا وګوره غټ ګناهونه چې سړی هلاکې نیو په کې دام ذکر کړکنه چې تولی او مزاح دی ذکر یې چې فقط باع بغضب من الله یقینا اختش په غضب د الله او مأواه جهنم او ټکانې جهنم دی و بئس المصیر او پد دې دا جهنم زه د ورګرځې دو. نبی له صلوات و سلام دا چې کاني راواغستو او د کافرو طرف ته دا چې اون وستل وې شاحت الوجوه او الله هغه کاڼی داغي سترګو د رسول کا ار یو سترګې مګلې او مسلمانان په لا ټکو سترې کړو. نو الله جل شانو اذا ګورې تا داغي سترګو ته ندي رسولي دا ما او رسول د لاس نه هوتا وشتي لري ټیک دا خو داغي سترګو ته نه شي رسولي دا ما رسولي دي. نو یو ما فلم تقتلوهم ندي قتل کړی تاسو دی لرا په خپل طاقت ولکن الله قتلهم لیکن الله قتل کړی دی لرا په سبب د خپل نصرت تا په خپل طاقت نه دی وجلی بلکې الله تعالی سره امداد کړلې نه دی وجلی شي وی دی ولکن الله قتلهم فلم تقتلوهم تاسو نه دی وجلی دی په خپل حکم باندې ولکن الله قتلهم لیکن الله در باندې دی قتل واجب کړلې الله در باندې وجلی دی الله ویل دی چې دې سره جنگ وکړي فرض دی او امر مایتا او ندی رسولی تا کانی سترگو دا کافرو تا از رمائی تا کلچ تا گزار کلل دا خپل مجینا ولیکن اللہ حرما لیکن اللہ تعالی رسولی دی داغی سترگو تا دا ماناو کنو تو اشکال بنی اکا دا سی مانا دیو کلا چو اما رمائی تا تا اشتل ندی کلی از رمائی تا کلچ دی ویشتل کلی دی سوال لالی چیو دیوی چی ویشتل دی کلی دی بل دیوی تا ندی کلی تری سمطلب شدا خو تناقض دی یا مخکې وی لم تقتلوم تاسو نه دی وجلی حالانکه دی وجلی کنه وجلی ایمان والا وجلی دی کنه نو معنا صحیح کنه بیا به اعتراض نه راځي چې لم تقتلوم تاسو نه دی وجلی په خپل حکم ولکن لیکن الله تاسو باندې دی قتل واجب کړل دی چې وی وجنه یا لم تقتلوم تاسو نه دی قتل کړی دی په خپل طاقت ولکن الله قتلهم لیکن الله وجلی دی چې تاسو سره امداد کړی دی الله وجلی دی په سبب د خپل نصرت تاسو سره او ما رمیتا او تانی دی رسولی کانی سرگو دا کافر ہوتا از رمیتا کل جتا گزار کرل دا خپل لاسنا ولكن الله حرم لكن الله رسول دې غيستر غوتخه یو استاد د موټي نه گزارول لینا خدا گزار کړی دی خدا غيستر غوت ته نه دی رسول الله او هغه ما رسول دی او بل وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او دې د پاره چې ور کی ایمان والا د خپل طرف نه انعام خيستا دلوي خيستا انعام چې الله دې له فتح ورکړه ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليؤتيهم عطاء حسنا خازن معنا کړي و وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او دې د پاره چور کی الله ایمان والا ته د خپل طرف نه انعام خيستا ان الله سميع عليم بشک الله اوریدون کې د هر خبره له کوه پټول مخلوق ول ذالکم داهم اوسکه او ان الله موهن کې ذل کافرین او دا چې یقینا الله کمزور کون کې د چل ول د کافرو دي دا کافرو ته خبره کوي چې دا هم سکه د ایمان والو طرف نه چې تاسو یو وجلې او زخمیانې کړې او سیدنه پکې قید کړو او تاسو چې کم چلی په حق د حق خلاف الله به سستۍ ختمي وي وان الله موهن کې ذل کافرین او دا چې یقینا الله کمزور کون کې د چل ول د کافرو دي ذالکم دلته برستو تقدیر رو باندې ذالکم فذوقو دا مو سکه او ان الله موهن کې ذل کافرین ان تستفتحو کتاسو فیصله غختا فقد جاءكم الفتح يقينا وشو فیصله را له تاسو ته فیصله دا د مخې د پاره علت ده چې الله پر کافر باندې عذاب ولې نازل کړو دوی دا نه وجه د اصل کې چې دې په خپل بد دعایي کړي و چاهي وی ابو جهل چې کله راوته د خانقاهه غلافي ونیسو او پاغه وخت یې سوال وکړ د الله نه چې کله د بدر میدان ته راته ها تم رکل کافر دې چې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء یا الله کدا پیغمبر حقی نه په مونږ باندې دبر نه کانی وره اوی اتنا بعذاب الیم یا مونږ له دردناک عذاب راکی ګور لوی ظالم دې داسې نه وی چې کدا پیغمبر په حق نه مونږ له توفیق راکی چې مونږه ملګرتیا وکړو بنا په مونږ کانی وره دبر نه بیا مونږ له عذاب راکی نه دا تاسو په خپل غوښته ده دا فیصله ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کتاسو فیصله غوښتانو یقینا وشو فیصله فیصله خوش وستاسو او ان تنتهو او کتاسو من شوه د کفرنا په هو خیر لکم نو دا به غوري تاسو د پاره اوسم تاسو ته وایو کایند د پاره کفر شرک پری هو دو نو دې کې تاسو فیصله ده په هو خیر لکم او ان تعودو او کتاسو واپس شوه کفر تنه اودن مونږ به واپس شو امداد د پیغمبر ته ان تعودوا الى الكفر نعود الى نصرة النبي والصحابه کتاسو واپس شو کفر ته موږ واپس شو امداد د ایمان والا ته او کتاسو وای چې موږ ډیرو ک پرې ډیری ولن تغنیان کوم پیاتو کوم شیا او چری با فائدہ درن کی تاسو ته دل تاسو زربر ولو کثرت اگر چ ډیری یا چری بدفن کی تاسو نه عذاب او مصیبت فیعتکم ستاسو ڈل شیعن معمولی امو ولو کسرت اگر چڑیری وان اللہ مال مؤمنین وان اللہ منع وعلمو ان اللہ مال مؤمنین او پوشے چی بیشک اللہ سرد ایمان والن دے مانا دا یو خبر آیات تا دے چی کتاسو پا دیرواری نازے گے چی زمونگا دیر علوی نفری دا زمونگا لوی دلالا زمونگ کسان دیر دی نو گرے دا بتاسو لئیس فیضم درنکی نستاسو نا مصیبت و عذاب اڑولی شی او دا خبرم یاد ساتے چې الله د ایمان والے امداد کوي قران قانون دی چې الله د ایمان والے امداد کیدا چتاو نه وای چېر مسلمان کافر سره جنگیږي چته کنه نو مسلمان شکست خوړلې چرتم نه تر کافر نه تاسو وکړه نو تاسو په تو لګی چې مسلمان ګټه کړي مسلمان چې صحیح مجاهد دی هغه په ګټه کړي کافر چې ته په ګټه کړي نو ځکه الله یې مرګره دی وان الله حمال مؤمنین الله د ایمان والے سره دی اچھا چا سره الله یې ظاهره خبره ده چې هغه ته بیا د کافرانو دجل او فریب او د غي مختلفه منسوبې او د غي ساز او سامان او د غي وسلې هیڅ هم څه ضرر نشي ورکولې گر هزار ادم باشد هر قدم چو تو با مایی نه باشد هیڅ غم مولانا روم وې کنا چې الله ته چې مونږ سره یې کنا نو کوم ته کافر په زرګونو دامونه مخې تکیری چلون را ده جوړ کې کنا هیڅ غم نشته هیڅ پروا نشته او الله د ایمان والے معیت کوي ان الله مع المؤمنین او دا چې بشک الله عمل غره د ایمان والے امداد داغي سره کوي ملګرتیا داغي سره کوي مایه داغي سره ده دا ناخو بل باب دیو قانون بیا ذکر کئی دیتا بیا گو رہے از تستغیثون ربکم کلچ تاسو فریاد کا اخبر ربتا فاستجاب لکم نو قبول اکلا دعا استاسو انی ممتکم بی الف من الملائکہ فدیچ یقیناً زیمتاد تو ان کے امتاو سرا پزر و ملائکو مردفین چرا زیبا یوبل فزے وما جعلہ اللہ او ندی گرزولی اللہ دارا لے گل دا فرشتو اللہ بشرا مگر زیرے دا غلبے ولی تطمئن نبی قلوبکم او دی دا پارا چی مطمئن شی فسبب دا دے زرون استاسو ومن نصر او ندا غلبا اللہ من عند اللہ مگر دا اللہ جل شانو دا طرفنا ان اللہ عزیز حکیم بشک اللہ تعالی زور اور دے حکمتنو علی از یغشیکم النعاسا کلچ رو غرول اللہ پتاسو باندے پرکالی امنتا منه دا پارا دا امن داغ دا طرفنا وینزل علیکم من السماء ماء اور آوی ورولی پتاسو اوبو دا اسمان دا طرفنا لیو طاہرکم بی دی دا پارا جی تاسو پاک کی پسبب داغی ویضہبانکم رجس الشیطان اولوی کستاسونا وسوساو پلیدی دا شیطان وليربط على قلوبكم ادي د پاره چې پټه وي پزړونو تاسو کلکواله راولي پزړونو تاسو ويو سبت به الاقدام او مضبوط کی په سبب د دې قدم نستاسو از يوحي ربك الى الملائكه کله چې وحي رولي کله رب ستا ملائکو ته اني معكم چې یقینا ز تاسو سره فثبت الذين امنوا تکلک کي ایمان والا تولقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چې غرزوم زو یا خامخا غرزوم زو پسونو د کافرو کې روغ فضربو فوق لاناقی نو هید سټونو د پاسا وضربو منهم کل بنان وهید دین هر بند غوزو دی ذالک بانهم شاق الله ورسولا دا په سبب د دې چې بشک دی خلاف کړي د الله او د رسول داغو او من یشاقق الله ورسوله او څوک چې خلاف کړي د الله او د رسول داغو فان الله شدید العقاب نو بشک اللہ سخا زابور کہنگے دے ذالکم فزوکوہو دا عذاب نو سکے تاسو دا وان للکافرین عذاب النار سرد دیچ بشکا کافر اللہ عذاب دور دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفرو کلج تاسو مخشے لاغا کسانو سرچ کفر اکلدے زحفن پا جنگ کے فلا تولوہم الادبارا نمالوے علیت شاگانی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا او سوک چه ویڑو لدی تشاق پلا الا متحرفا لقتال مگر دا قونر جوڑا ان کی دا پارا دا جگڑے او متحیزا الى فئا یا یو دیکی دن کی اخپلے ڈالے دا فقد باع بغضب من اللہ یقینا اختش دے پا غضب دا اللہ و مأواہ جہنم او ٹھکانا دا جہنم دے و بئس المصیر و بد دے دا ورگر دے دو دے دا جہنم فلم تقتلوهم تا سن دي قتل کړي دي پخپل طاقت ولكن الله قتلهم لیکن الله قتل کړي دي پخپل نصرت وما رميتا او ندي گزار کړي تا ندي رسولي تا کاني سترګو د کافر وتا از رميتا کله چې تا گزار کړل د خپل لاس نه ولكن الله رما لیکن الله رسول داغي سترګو تا وليبلي المؤمنين او دې د پارا چې ورکی ایمان والو ته منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا نعمت خيسا ان الله سميع عليم بشک الله او ریونکې د هغې خبرې له پوهه په ټول مخلوق پل ذالکم دا خبره دامو سکے دا سزا چې کوم تاسو ته ملو شو وکافرو او ان الله موهن کید الکافرین او دا چې بشک الله کمزورې کوونکې د چل ول د کافرو دے د مکر د کافرو دے ان تستبدعوا كتاسو فیصل غختا فقد جاءكم الفطن یقینا راغلا تاسو ته فیصله اوشو فیصله او ان تنتهوا كتاسو من شوی د کفرنا فهو خير لكم دا به غری تاسو د بارا و ان تعودوا كتاسو واپس کیږي کفر تا نعود نو مونږ واپس کیږو د ایمان والا امداد تا یا مونږ واپس کیږو امداد تا پیغمبر تا ونن تغنیانکم فیاتکم شیئا او چری بلری نے کی ساسو نا عذاب مصیبت او تکلیف دل ساسو زربر یو مانا یا چری با فائدہ در نگی تاسو تا دل ساسو معمولی ولو کثرت اگر چی ڈیری وان اللہ مع المؤمنین او پتی پوشے چی بشک اللہ سره د ایمان والا نہ دے ایمان والا مل کرے دے